ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหมายถึงในเวลาเช้าๆตัวฝังที่เราลุกขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนี่เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่เราควรจะทำตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเตรียมการเตรียมตัวซะก่อนการเตรียมการการเตรียมตัวนั้นก็หมายถึงการเตรียมจิตใจของเรานั่นเองลุกขึ้นมาแล้วก็มามีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบมาร่วมกันปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจให้ธรรมะเข้าสู่ในใจของเราทำจิตใจของเรานั้นให้มีความชุ่มเย็นให้จิตที่มีความประพัฒสอนนั้นพองใสขึ้นมานี่คือรายการธรรมะรับอรุณท่านผู้ฟังขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในช่วงของเข้าใจธรรมที่จะมานำพาท่านผู้ฟังปฏิบัติธรรมไปด้วยกันเลยผ่านทางรายการวิทยุนี่แหละรวมกันเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่เราจะมาทำจิตใจของเรานั้นให้มันไม่วุ่นวายให้มันไม่ขัดข้องเริ่มต้นด้วยการที่เรามาตั้งสติของเราเอาไว้สตินั้นคือความระลึกได้แทนที่เราจะระลึกคิดนึกถึงว่าวันนี้ฉันจะไปทำอะไรเดินทางไปที่ไหนปัญหานี้จะแก้ยังไงติดต่อกับคนนั้นจะพูดเรื่องอะไรนี่อันนี้ขอให้หยุดเอาไว้ก่อนจะอายุบางทีเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การงานก็มีก็ธรรมดาก็แยกไว้อีกวาระหนึ่งในวาระนี้เวลานี้ให้อยู่กับตัวของเราทดลองทำดูชั่วโมงหนึ่งอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรครึ่งชั่วโมงอาจจะมากเกินไปสำหรับบางคนด้วยก็เอาหรือแม้แค่10นาที15นาทีลองทำดูหลักการเดิมเดียวกันไม่ว่าคุณจะทำถนนน่ะจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่หรือลงไปสุไหงโกลกจะเริ่มต้นทำแรกๆหรือไปจนกระทั่งถึงปลายทางแล้วก็หลักการเดียวกันเริ่มจากการที่ให้เรามีสติตั้งเอาไว้สตินี่คือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในช่วงของการเข้าพรรษานี้ตำหวังก็อยากจะให้มาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการที่เราจะมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ซึ่งมีเยอะแยะมากมายเราจะเริ่มต้นทำกันอย่างไรคุณของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายในความที่ท่านเป็นอรหันต์ในความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธในความที่เป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นครูผู้สอนมีกรุณามีปัญญามีเมตตาต่างๆนี่ให้คุณทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยให้มารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้ซะเราจะตั้งคุณในข้อพุทโธโดยการให้คุณในข้อพุทโธนี้มาอยู่ในใจของเราเนี่ยก็เริ่มด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธในใจของเราแทนที่จะไประลึกคิดนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ให้มาระลึกคิดนึกถึงคำว่าพุทโธนี้แทนซะเอากันอย่างนั้นเลยหรือเอากันอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าความคิดความนึกความระลึกของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอย่างที่ว่าเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องคนโน้นอย่างที่ว่าเรื่องที่นั่นเรื่องที่นี่เรื่องที่โน้นก็อย่างที่เคยว่ากันไปนั่นแหละเอาใหม่ให้มีแต่พุทโธพุทโธและพุทโธอยู่ทั้งที่นี่ที่นั่นและที่โน้นอยู่ไหนนี่นั่นและโน้นจิตมันไปไกลอยู่ที่ตาอยู่ที่หูจมูกลิ้น ทั้งหมดไหลรวมลงมาอยู่ในใจเรานี่แหละให้ตั้งสติของเราไว้สติคือการระลึกได้ให้มาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อพุทโธของท่านเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจของเราเรามานึกถึงพุทโธแล้วจะทำให้คุณในข้อพุทโธเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าถ้าพูดก็พูดนะคำว่าพุทโธชื่อเนี่ยคุณจะตั้งยังไงให้มันเลิศหรูอลังการก็ได้หรอกแต่ถ้าคุณความดีไม่มีแล้วจะมีประโยชน์อะไรบางคนก็มีแค่ lip service lip service นี่ก็หมายถึงพูดเอาเฉยๆพูดจาแบบโอ้โหออกทีวีลงหนังสือพิมพ์เขียนบทความนี้มันดีจริงๆเลิศหรูอลังการแต่เวลาที่ทำจริงๆทำได้ไหมมันอยู่ที่คุณธรรมตรงนี้ไงจริงๆแล้วเราไม่ได้จะเอาคำว่าพุทธงพุทโธในนี้ด้วยซ้ำอ่ะหรือแม้แต่คนที่เคยฝึกทำอานาปานสติมาก่อนก็ตามอ่ะลมหายจงลมหายใจอะไรเราไม่ได้จะเอาตรงนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะกระบวนการด้วยเรื่องของอานาปานสติแต่เราบอกว่ามารู้ลึกถึงลมหายใจคือเราไม่ได้จะเอาตรงที่ว่าเป็นเครื่องมือตรงนั้นด้วยซ้ำนะเราจะเอาการงานที่สำเร็จคุณจะสร้างบ้านจะอายุคุณต้องมีเครื่องมือจะเป็นบันไดปีนที่สูงค้อนนั่งร้านอะไรต่างๆแต่พอบ้านเสร็จแล้วเนี่ยค้อนอยู่ที่ไหนนั่งร้านอยู่ตรงไหนไม่มีนะคือมันอยู่ในกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วออกไปแล้วเช่นเดียวกันเวลาที่จิตของเราถ้ามันสงบลงไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นแล้วสบายแล้วนี่นะสติดำรงอยู่อย่างเต็มที่เลยเนี่ยลมหายใจก็ระงับหายไปดับไปพุทโธอะไรก็ไม่มีละคำนี้ระงับไปตั้งนานแล้วเนี่ยการที่จิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปเกลือกกลั้วยินดีกำหนัดพอใจลุ่มหลงไปตามผัสสะคือเสียงที่ผ่านมาทางหูกลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกถ้ามันเป็นผัสสะที่น่าพอใจแล้วเราไม่ได้ไปหลุ่มหลงยินดีพอใจในมันนี่นะอันนี้คือคุณตื่นแล้วนะคือมีพุทโธแล้วนะไม่งัวงเงียนะต่อให้บางคนแบบงัวงเงียโอ้ฉันง่วงนอนแต่ถ้าจิตคุณไม่ได้ไปหลุ่มหลงพัวพันยึดติดไม่ใช่ด้วยอำนาจของโมหะนะแต่ตื่นรู้จริงๆนี่คือมีพุทโธจริงๆนะในทางตรงข้ามนะถ้าบอกว่าคนที่แบบว่ากระชับกระเฉงไม่ได้รู้สึกง่วงนอนคิดอ่านการงานนั่นนี่โน่นได้เงี้ยแต่ถ้าคิดอ่านการงานแล้วก็แหมเป็นเรื่องในทางกามให้เกิดความลุ่มหลงจิตใจแบบว่ารึงรัดรัดรึงยึดติดยึดถืออย่างมากเลยที่ว่าตื่นตื่นอยู่เนี่ยตื่นแต่ว่ายังหลับอยู่ยังไม่เป็นพุทโธจริงๆหรือว่าในทางตรงข้ามเรื่องของภาษาที่ไม่น่าพอใจก็เหมือนกันภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความขยักขยั่งเกลียดชังเรื่องราวที่จะทำให้เราไม่พอใจนึกถึงเหตุการณ์นี้มันโกงเรานึกถึงหน้าคนนี้มันทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนึกถึงคนนั้นทำให้เรากลุ้มใจนี่ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบแล้วเราไม่ไปไม่พอใจตามสิ่งนั้นได้นี่นี่คือคุณตื่นแล้วนะนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงคนนั้นนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้กลุ้มใจขยักขยั่งไม่พอใจจิตใจนั้นคือตื่นอยู่ได้ตื่นเนี่ยคือพุทโธนะไม่ใช่ว่าจะต้องมีคำนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่มีความคิดนี้หรือความคิดไหนๆเราจะคุณธรรมตรงนี้ต่างหากท่านผู้ฟังคือคุณในข้อพุทโธนี่เราไม่ได้จะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเราต้องการคุณในข้อพุทโธนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจให้สตินั้นมันตั้งขึ้นอยู่ได้สติคือการระลึกได้การระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในที่นี้เรามาเริ่มต้นระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธการระลึกได้นั้นทำฝันจะทำให้เราไม่ลืม จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นตามสภาพความที่มันเป็นอยู่ได้ไม่เผลอเพลินหลงระเริงไปตามสิ่งต่างๆคืออย่างสมมติว่าถ้าเราไม่มีการระลึกได้ใช่ไหมไม่มีสติเนี่ยสิ่งนี้มาก็ตามไปสิ่งนั้นมาก็ตามไปเรื่องนี้มาคนนี้มาไปมาเจอเรื่องคนอะไรต่างๆเนี่ยสถานที่นั่นนี่โน่นเนี่ยมันก็ผ่านมาไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ใจนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่จะออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ถ้ามันมาแล้วเราแบบไม่มีที่ตั้งไม่มีอะไรเนี่ยก็ตามมันไปให้สุขบ้างให้ทุกข์บ้างให้มึนตึงบ้างเข้าใจถูกเข้าใจผิดยังไงไม่รู้บ้างสุขไปตามทุกข์ไปตามสติเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นอธิปดีคือมีความเป็นใหญ่มีความที่จะให้เราดำเนินไปตามสายเส้นทางได้ในนอนแรกๆก็ปัญญาไม่ได้จะมีมากอะไรก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันมานึกพุทโธหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมันคงจะบุญน้อยวาสนาน้อยปัญญาน้อยโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยคนที่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะเขาจะไม่ได้เห็นโทษของกามหรอกคนที่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะมายินดีพอใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีปัญญากันนิดๆหน่อยๆมันก็ยังต้องมีอ่ะแล้วถ้าจะคิดว่าไอ้ที่มีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันน้อยมันไม่พออันนี้คิดไม่ถูกมันมีความเพียงพอในระดับของเขาโดยยังคนที่ถ้าเปิดว่ายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดศีลต่างๆเนี่ยคบชู้มีกิ๊กโทษภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ไม่เห็นนะเห็นแต่ช่องทางหลบหนีเห็นแต่ช่องทางที่จะเสพคิดว่าเป็นคนฉลาดนั่นคือฉลาดในเรื่องโง่ๆอันนั้นถือว่าไม่ฉลาดแต่คนที่เห็นโทษในกามนี่คือคนที่ฉลาดดูตัวอย่างของนายยัสสะยัสสกุลบุตรนี่อุ้ยเป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ในปราสาทมีทั้งสามหลังพ่อนี่ปลูกให้หลังละฤดูร้อนก็หลังหนึ่งฤดูฝนฤดูหนาวก็แยกเป็นหลังๆไปนี่ในช่วงที่กำลังจะเข้าฤดูฝนก็อยู่บนปราสาทโอ้บันเทิงรื่นเริงมีงานเลี้ยงมีงานบันเทิงต่างๆพ่อนี่จัดใส่ให้เต็มเหมือนกับว่างานเขาจะเปลี่ยนฤดูอย่างนี้นะเอาฉันจะย้ายจากบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังนั้นจากปราสาทฤดูร้อนไปปราสาทฤดูฝนเอาจากงานฉลองซะหน่อยจัดเต็มเลยนะทั้งเครื่องดนตรีอาหารความบันเทิงเกมการเล่นอะไรต่างๆตั้งแต่กลางวันนั่นแหละแต่กันเต็มที่เล่นกันเต็มที่คนที่เล่นดนตรีก็เล่นกันไปคนที่เต้นก็เต้นกันไปคนที่ร้องก็ร้องกันไปคนที่เป็นหางเครื่องก็ยอกยอกเต้นกันไปคนที่เสิร์ฟน้ำอาหารทำกับข้าวก็จัดเต็มกันทุกคนเลยเงี้ยทั้งเครื่องแต่งตัวทั้งอาหารการกินทั้งดนตรีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งให้เกิดความเพลิดเพลินให้เกิดความมัวเมากำหนัดยินดีลักษณะนี้คือวัตถุกามเนี่ยนะมีหมดทุกอย่างนี่ผ่านมานี่นะไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายทางใดทางหนึ่ง5อย่างนี่ในสภาวะที่มีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินเนี่ยคือกามเนี่ยสติมันก็อ่อนกำลังก็มีกำลังน้อยเพราะอะไรเพราะระลึกถึงโทษภัยของกามนั้นไม่ได้เห็นแต่ความน่ายินดีพอใจของมันความระลึกไม่ได้เนี่ยนั่นคือความไม่มีสติความระลึกไม่ได้นั่นน่ะนั่นคือการเผลอสติความระลึกไม่ถึงนั่นน่ะนั่นคือความประมาทประมาทมัวเมาไปตามกามคุณต่างๆระลึกย้อนมาถึงตัวเราทุกฝั่งบางทีเราก็เผลอเพลินไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันน่ะไม่ว่าจะเรื่องการงานไม่ว่าจะเรื่องการเงิน บางทีเรื่องครอบครัวบางทีเรื่องพี่น้องการจราจรบางคนก็เรื่องการเมืองการปกครองบางทีเราทุ่มเทเอาใจใส่ไปในสิ่งนั้นบางทีมันลืมไปเห็นแต่ประโยชน์ของมันไปเผลอเพลินไปอันนี้คือเผลอสติอันนี้คือลืมหลงสติอันนี้คือเริ่มมีความประมาทแล้วจุดไหนที่มีความประมาทเนี่ยนะถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ขึ้นที่ณตรงนั้นถ้าเราเผลอตรงไหนเราประมาทตรงไหนเราลืมสติอยู่ตรงไหนเวลาอันตรายจะเกิดมันจะเกิดขึ้นได้ณที่ตรงนั้นอันตรายเช่นอะไรบ้างก็เริ่มจากเรื่องของทางใจนี่แหละที่จะทำให้เราแบบว่าไม่พอใจเช่นถ้าพบว่าเราเผลอเพลินไปออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศเผลอเพลินไปในความสวยงามอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วปรากฏแหมเขาเซอร์วิสให้ได้ไม่ดีโดยช่วงยิ่งจะไปเที่ยวกันช่วงวันหยุดเนี่ยถึงแย่งกันกินแย่งกันใช้อาหารสั่งมาแหมถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตนี่มันสวยหรูจริงๆพอเอามาเสิร์ฟอ่ะทำไมเป็นคนละเรื่องทำไมมีเส้นผมปนมาด้วยเนี่ยเอาก็ถ้าคนมันเยอะแย่งกันกินแย่งกันใช้เรื่องการควบคุมคุณภาพต่างๆก็ไม่ค่อยดีเจอแบบนี้ก็โกรธขึ้นมานี่เป็นความพยาบาทนี่นี่ถูกเบียดเบียนแล้วจิตที่มีความเป็นประพัสสรก็เศร้าหมองไปด้วยอะไรก็กิเลสที่เป็นอาการทุกข์จรมานั่นแหละในรูปของอะไรตาที่เห็นภาพที่ไม่น่าพอใจหูที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเราเผลอสติใช่ไหมก็ถูกเบียดเบียนก่อนเลยด้วยความโกรธในใจที่เกิดขึ้นอกุศลธรรมจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ตรงไหนตรงที่ประมาทตรงที่เผลอสติตรงที่หลงลืมสติตรงที่ระลึกไม่ได้แต่ระลึกไม่ได้เผลอสติหลงลืมสติประมาทอันตรายจะเกิดจะเกิดตรงนั้นดังใจก็ให้เราไม่พอใจเป็นความประมาทเกิดขึ้นถ้าอกุศลธรรมจะเกิดจะเกิดตรงนั้นต่างวาจาออกมาก็เป็นคำด่าคำว่าพ่นบนด่ากราดไปบางทีก็ถ้าเป็นในทางกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินอยากได้สิ่งนี้คบชู้สู่ชายมีกิ๊กปากนี่มันก็ต้องโกหกไปละจิตนี่ก็เศร้าหมองถูกทำให้รุงรังด้วยกามแล้วใช่ไหมปากนี่ก็โกหกไปอาจจะไปหาคนนั้นแต่ว่ากุเรื่องนี้ขึ้นมาอกุศลธรรมเกิดตรงปากนั่นแหละปรารภอะไรก็ปรารภเรื่องที่คุณเห็นคุณได้ยินนั่นแหละเพราะอะไรถึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะระลึกนึกถึงมีสติตั้งไว้อยู่ไม่ได้มีความประมาทอกุศลธรรมจะเกิดก็จะเกิดตรงนั้นในทางวาจามาเป็นแบบนั้นในทางกายล่ะขโมยก็ได้ลักก็ได้ฆ่าก็ได้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยทำได้ไม่ต้องละอายกันเลยเพราะระลึกไม่ได้ระลึกไม่ได้นั่นก็คือไม่มีสติเผลอสติไปสติอาจจะระลึกได้แต่กำลังมันน้อยเหลือเกินระลึกถึงความเพลิดเพลินได้มากกว่าการที่เราระลึกถึงความเพลิดเพลินการที่เราระลึกถึงเรื่องให้ย้อมใจระลึกถึงแต่คำที่มันด่าเราเอาไว้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั่นคือเป็นมิจฉาสตินะเป็นมิจฉาสติถ้าระลึกไม่ได้แบบนี้ระลึกเรื่องที่บ้าๆบอๆได้นี่คือประมาทแล้วกุศลธรรมคือสิ่งไม่ดีจะเกิดทางกายทางวาจาทางใจณที่นั้นที่เราลึกไม่ได้นั่นน่ะจะเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ก็เกิดกับนายสักกุลบุตรนั่นเองเพลินไปยินดีโอ้ดนตรีอาหารทั้งคนสวยงามการเต้นการร้องการประโคมจะเต็มหมดทุกอย่างนี่แม่มันน่าเพลิดเพลินเป็นเรื่องย้อมใจสบายใจละสบายใจนี่คือถูกหลอกเอานะลืมไปแล้วเพลินไปแล้วระลึกถึงแต่ประโยชน์ของกามระลึกถึงแต่ประโยชน์ของกามมันก็ระลึกผิดอ่ะสิเป็นมิจฉาสติอ่ะสิ แล้วถ้าโทษจะเกิดจะเกิดตรงนั้นทั้งฝั่งอกุศลธรรมจะเกิดจะเกิดตรงนั้นทำให้ยะสากุลบุตรเนี่ยพอตื่นมาตอนค่ำๆไปยามแรกหรือยามกลางแห่งราตรีเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยคนอื่นๆเขาเล่นเขาร้องกันตั้งแต่ตอนช่วงยามต้นตนเองเนี่ยเผลอหลับไปก่อนเผลอหลับไปก่อนนี่ก็บุญรักษาเนี่ยแหละท่านฟังเอ้ยบุญรักษาแต่ไม่เห็นช่องตรงนี้ว่าอ้าวโอ้นี่ดูสิคนนี้ที่ว่าสวยๆงามๆทำไมผมแบบโอ้โหสยายออกมาปกปิดหน้าโอ้ดูไม่งามเหมือนก่อนคนนี้ที่เล่นพินเก่งๆเสียงร้องก็เพราะเอาทำไมพินตกมาอยู่ที่รักแร้ปากที่ส่งเสียงร้องได้อย่างดีนี่ก็พ่อว่อแล้วก็มีน้ำลายไหลยืดออกมาเอาอีกคนหนึ่งตีตะโพนผู้มีจังหวะจากคนอย่างดีมากเลยตะโพนนี่ก็มาวางกองเทียบอยู่ที่หน้าข้างคอคนที่สั่นเปิงมากโอ้โหทั้งตัวเนี่ยสั่นไปเลยเนี่ยทั้งตัวทั้งอกทั้งอะไรเปิงมานั่นแหละก็มาทับหน้าอกของตัวเองแบนราบอยู่บางคนก็นอนตาเหลือกบางคนก็กัดฟันดังกรอดกรอดบางคนก็นอนน้ำลายไหลท่าทางอะไรมันดูไม่สวยงามเหมือนอย่างแต่ก่อนอันนี้คือโทษปรากฏขึ้นแล้วนะเห็นโทษของกามนี่แหละมันจึงเริ่มมีการระลึกได้ตรงไหนที่มีกามท่านฟังตรงไหนที่มีกามคือความกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้นะนี่คือหัวข้อนะท่านฟังกามเนี่ยเป็นหัวข้อในความหมายที่หมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจในอินทรีย์ทั้ง5อย่างนี้ในหัวข้อที่มีความหมายอย่างนี้รายละเอียดมันคืออะไรคือคุณไปกินข้าวตามภัตตาคารโอ้โหอร่อยมากหูฉลามมากแล้วเท่าไหร่30,000แบบธรรมดาธรรมดาพิเศษหน่อยเอา50,000ซะหื้อทั้งโต๊ะนี่ก็ต้องเป็นแสนนะสิโอ้ยนี่มันสุดยอดมากเขาก็บรรยายไปอาหารแต่ละแบบหรือคุณไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวยุโรปโอ้ฤดูร้อนกำลังสวยงามดีเลยดอกไม้บานอากาศแจ่มใสลมพัดไหวๆกำลังพอดีหรือว่าร้องเพลงล่ะฟังเพลงโอ้เพราะนะดนตรีแจ๊สบ้างดนตรีซิมโฟนีบ้างดนตรีอะไรก็ตามอ่ะหรือคุณอาจจะไปดูเขาพูดเล่นตลกไม่ได้เป็นเสียงดนตรีละแต่เป็นเสียงพูดโอ้มุกนี่มันลึกซึ้งจริงๆตลกจริงๆคิดได้ไงเนี่ยจดบันทึกเอาไว้หรือว่าไปดูการละเล่นโอ้เล่นกายกรรมเล่นดนตรีเล่นละครสัตว์หรือไปดูที่ที่มันแบบบางคนก็ไปปีนเขาอ่ะบางคนก็ไปดูสถานที่มันเอกโซติกมากๆที่แบบว่าอันซีนมากๆที่แบบบอกโหหน้าตื่นตาตื่นใจมากๆนี่แหละนะคือเป็นวัตถุกามใช่ไหมสิ่งต่างๆที่ว่าเราเนี่ยเหมือนยะสากุลบุตรนี่แหละดูดนตรีเขามาเต้นระบำเล่นดนตรีร้องต่างๆล่ะตอนนี้คือวัตถุกามนะเราเห็นได้เราได้ยินได้ผ่านทางอินทรีย์ทั้ง5รู้สึกได้รับรู้ได้เข้ามาแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงคล้อยตามไปในวัตถุกามเหล่านั้นเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนั่นคือมีกามเกิดขึ้นในจิตใจของเรากามตรงนี้เขาเรียกเฉพาะเจาะจงมาว่าเป็นกิเลสกามกามคือความเศร้าหมองนั่นเองกิเลสเนี่ยหมายถึงความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสความที่มันสกปรกเรื่องที่จะทำให้มีความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงไหนเพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นภายนอกอะเสียงกลิ่นรสอาหารพวกนี้อยู่ภายนอกแต่ถ้ามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นในใจของเราในช่องทางนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจนั้นก็คือกิเลสกามยะสากุลบุตรตมฝังเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าโอ้ทำไมตอนหัวค่ำเป็นอย่างหนึ่ง สวยงามดีพอมายามกลางยามท้ายของราตรีกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นโทษขึ้นมาจุดนี้แต่ว่าตอนนั้นนะเราไม่ต้องพูดถึงว่ายาสากุลบุตรเนี่ยจะมารู้ถึงรู้จักพุทโธรู้จักลมหายใจอะไรไม่มีนะยังไม่ได้มีคำสอนต่างๆเหล่านี้แต่แค่เห็นโทษของมันนี่เห็นโทษนี่คือระลึกได้แล้วนะระลึกได้เนี่ยหมายถึงไม่ตามไปไงไม่เผลอเพลินตามไปในความสุขต่างๆเหล่านั้นระลึกได้แล้วแต่ว่ายังละไอ้เจ้าสิ่งที่ให้เกิดความกำหนัดยินดีเนี่ยยังไม่ได้หรอกแต่เห็นโทษแล้วระลึกได้แล้วคือไม่ตามไปละในระดับหนึ่งแต่ยังละให้มันหมดจดเนี่ยยังไม่ได้เห็นโทษของกามนี้แล้วจึงบอกว่าโอ้นี่มันขัดข้องมากเลยมันวุ่นวายมากที่ไหนมีกามดำวังที่นั่นมีความวุ่นวายที่นั่นมีความข้องขัดกามเนี่ยมาแทรกซึมได้ไปในทุกเรื่องราวไม่ใช่แค่ว่าสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นนะยังรวมถึงบางทีเราทำงานเช่นในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือแม้แต่เป็นนักบัญชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาชีพด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันมาเห็นได้ทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายที่เป็นวัตถุกามแล้วนะกามคือกิเลสกามเนี่ยเกิดขึ้นในใจได้หมดทุกอย่างแน่นอนตรงไหนมีกามคืบคลานไปที่ให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเนี่ยในงานนั้นในเรื่องราวนั้นความวุ่นวายความขัดข้องมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าตามกามไปเนี่ยคือมันก็ระลึกไม่ได้ไงระลึกไม่ได้ก็คือเผลอสติไงหลงลืมสติไงประมาทไงพอมีความประมาทเผลอเลอหลงลืมสติระลึกถึงโทษของกามไม่ได้ตามมันไปสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยเวลาความข้องขัดจะเกิดตรงนั้นเวลาปัญหาจะเกิดตรงนั้นด่ากันว่ากันอย่างที่ว่าทิ่มแทงกันอย่างที่ว่าคิดนึกให้แบบทำร้ายกันแทงข้างหลังกันแบ่งพรรคแบ่งพวกกันหรือถึงกับลงมือทำร้ายกันก็เพราะว่ากามนี่แหละทุกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแจกแจงโทษของเรื่องตรงนี้เอาไว้มากบอกว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวนี่ก็จึงเอาอย่างเล็กๆน้อยๆมือที่ด่ากันว่ากันพูดทิ่มแทงให้กันหนักขึ้นมาหน่อยก็ขโมยของหรือใช้มือไม้เนี่ยตบตีกันหนักขึ้นไปอีกหน่อยก็ใช้อาวุธที่มันไม่มีคมเช่นไม้พลองเช่นก้อนดินนักขึ้นไปอีกก็ใช้อาวุธที่มีคมมีดดาบหรือใช้อาวุธที่ยิงระยะไกลเช่นปืนนักขึ้นไปอีกก็สงครามแล้วทีนี้สงครามในระดับไหนเอาถ้าระดับเล็กๆก็เป็นกลุ่มกองโจรกลุ่มกองโจรเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาเป็นสีเสื้อบ้างเป็นอะไรบ้างเอาบุกเข้าปล้นตรงนี้เข้าทำลายตรงนั้นเผาตรงโน้นนี่คือกลุ่มกองโจรหรือหนักขึ้นไปอีกกลุ่มกองทัพนี่กลุ่มกองโจรเดี๋ยวบางทีมันไม่มีระเบียบผลการทำลายล้างบางทีมันก็ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้ากลุ่มกองทัพนี่โอ้นี่เป็นระเบียบผลการทำลายล้างก็สูงกลุ่มกองโจรด้วยความไม่เป็นระเบียบก็ทำลายได้จุดนั้นจุดนี้อาคารนั้นอาคารนี้อาจจะไม่ได้ทั้งเมืองแต่ถ้ากลุ่มกองทัพนี่ได้ทั้งประเทศยึดได้ทำลายได้เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำตามฟังเป็นไปเพราะการนั่นเดียวจึงมีปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตามมามีความวุ่นวายมีความข้องขัดเห็นนิดเดียวตรงนี้นะเป็นเมล็ดเดียวนิดเดียวเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยกิเลสกามนิดเดียวเนี่ยมันไม่นิดนะมันขยายผลได้โดยของมันเนี่ยมีมากเอาแค่พระยาสากุลบุตรเห็นนิดเดียวตรงนี้ว่ะโอ้โหสภาพนี่มันไม่ใช่เหมือนเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นแบบหนึ่งตอนนี้มาเป็นอีกแบบหนึ่งโทษของมันเกิดปรากฏขึ้นแล้วโทษที่เกิดปรากฏนี่แหละทำฝังมันจึงมีทางเลือก ป็นสองทางได้สำหรับคนที่ถ้าบอกว่าเลือกผิดทางเห็นโทษของสิ่งนี้ฉันสั่งอาหารมาเนี่ยเอาทำไมมีเส้นผมมาอยู่ในนี้ฉันเดินทางไปท่องเที่ยวทำไมขยะมันเยอะอย่างนี้ไม่มีคนดูแลนี่คือเห็นโทษแล้วใช่ไหมแต่ทางเลือกทางแก้เนี่ยเป็นทางไหนถ้าเป็นทางที่ไม่ใช่ทางเป็นทางที่ไม่ใช่ท่าเป็นทางที่จะให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นก็จะไปแสวงหาไปที่อื่นด่ากันว่ากันบ้างนี่คิดว่าตรงนั้นจะเป็นทางออกแต่อกุศลธรรมมันจะเกิดได้นะมันจะเกิดได้ตรงนี้ที่ว่าถ้าเราเห็นโทษแล้วเห็นโทษแบบไหนเห็นโทษแล้วเลือกทางไหนนี่คือสำคัญเราจึงต้องมีกัลยาณมิตรตามฟังคนที่จะชักจูงพาไปในทางที่ว่าจะเป็นทางออกแล้วมันไม่วนกลับมาที่เดิมอีกอะเอาถ้างั้นฉันไม่เที่ยวที่นี่ละฉันไปเที่ยวที่อื่นฉันไม่กินร้านนี้หรอกฉันไปกินร้านอื่นฉันไม่อยู่ร่วมกับกลุ่มนี้หรอกฉันไปอยู่ร่วมกับกลุ่มอื่นฉันไม่คบคนนี้หรอกฉันไปคบกับคนอื่นนี่คือทางอื่นนะทางอื่นออกนั้นเนี่ยเป็นทางออกไหมหรือเป็นทางวนหรือเป็นทางอ้อมหรือเป็นทางหลอกลวงไปชีวิตเราเลือกได้หลายทางทุกฝั่งถ้าเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนในเส้นทางที่ไปทั้งหมดนั้นน่ะถ้าบอกว่าไม่มีสติคุณจะคบคนนี้คุณจะกินอาหารร้านนี้คุณจะเดินทางไปที่นี่เนี่ยถ้าไม่มีสตินะมันพลาดหมดมันก็จะวนมาอีลูปหลอบเดิมแบบเดิมเรื่องเดิมท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าทุกวันนี้ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะมาแบบมีการนั่งชิวๆเย็นๆสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะไม่มีจริงๆนะมันจะต้องถูกผู้นำในอดีตที่ว่าไม่รู้ทางไปจะไปยังไงไม่มีการให้อภัยกันคนทำไม่ดียังไงก็ใส่มันเลยสงครามเนี่ยเกิดเป็นร้อยปีต่อเนื่องกันเนี่ยต้องมีแน่นอนเราดูที่ว่าในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยสงครามที่ว่าเป็นร้อยปีมีอยู่นะแต่ว่าในกลุ่มเล็กๆบ้างสงครามที่แบบว่าใหญ่ไพศาลเป็นสงครามโลกนี่ก็10ปีนะต่อเนื่องกันมานี่นี่ก็แสดงว่ายังมีเครื่องมือยับยั้งยังมีเครื่องที่จะให้เกิดฮิริโอตตัปปะยังมีคนที่มาหวังดีต่อโลกหวังดีต่อมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกอยู่อะยังมีอยู่เนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแทรกแซงอยู่บ้างเราจึงต้องให้มีการระลึกได้นั่นคือสติสติคือการระลึกได้ทั้งฝังจะทำให้จากที่มันวุ่นวายมีความขัดข้องเนี่ยจะทำให้เราสามารถเห็นโทษของกามนี้ได้โทษของกามเกิดปรากฏขึ้นปุ๊บแล้วเราระลึกได้ตึ้มปึ้งว่าโอ้มันมีทางออกทางอื่นคือมรรคแปดอยู่ระลึกได้ไหมระลึกได้สิเริ่มจากตรงไหนพุทโธนี่แหละเอาเป็นหลักไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนพอเราระลึกได้ปุ๊บจิตมันสงบลงนี่เราจะเริ่มรู้ว่าโอ้มันมีความสงบอยู่นะคือถ้าระลึกไม่ได้คุณจะไปหากามจุดอื่นก็จะวุ่นวายเดือดร้อนอย่างที่ว่าคบคนนี้กับไปคบคนอื่นกินที่นี่กับไปกินที่อื่นเที่ยวที่นั่นกับไปเที่ยวที่โน่นต่ออย่างเงี้ยมันต่อไม่จบมันไม่ใช่ทางมันไม่สงบมันก็วุ่นวายต่อไปแต่ถ้าระลึกได้นั่นคือจะมีความสงบเราจะเห็นว่าโอ้ความสงบในภายในมีไม่ได้จะต้องไปหาความสวยงามในภายนอกหาความสงบในภายในโอเคร้านนี้กินไม่ได้ก็ไปกินร้านอื่นก็ได้แต่ถ้าในภายในมีความสงบอยู่กินต้มผักถ้วยละ30บาทมันก็เหมือนกับกินหูฉลามหม้อละ 30,000 นั่นล่ะอิ่มเหมือนกันสบายใจได้เหมือนกันจิตสงบลงได้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันในภายในภายนอกเป็นไงเราไม่เกี่ยวแล้วความวุ่นวายความขัดข้องเนี่ยจะระงับไปได้ความวุ่นวายความขัดข้องเกิดขึ้นได้เพราะปรารภเรื่องกามความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องไม่ปรารภเรื่องกามเราจะกำจัดความวุ่นวายจะกำจัดความขัดข้องได้ต้องกำจัดกิเลสกามในภายในไม่ใช่เรื่องวัตถุกรรมนะวัตถุกรรมในภายนอกก็ว่ากันไปอย่างที่ว่ามีไปก็ไม่ว่าอะไ แต่กิเลสกามในภายในเนี่ยเรากำจัดได้เริ่มยังไงสติไงสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไงพุทธานุสติเอาตรงไหนเอาตรงคุณในข้อพุทโธของท่านนั่นแหละเริ่มต้นยังไงนะเริ่มต้นโดยการมานึกถึงกรรมพุทโธพุทโธไว้ในใจจิตมันจะค่อยเริ่มสงบลงได้เรื่องอื่นเราไม่คิดไปไหนกับใครทำอะไรยังไงเอาไว้ก่อนขอตอนนี้อยู่แค่กับพุทโธพุทโธไว้พอเราตั้งพุทโธไว้จิตมันเริ่มสงบลงเนี่ยแม้แต่คำว่าพุทโธนี่มันก็จะค่อยระงับไปของมันคำว่าระงับไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าด้วยสติที่มีกำลังขึ้นทีละน้อยละน้อยเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นเองก็จะทำให้มีการปรุงแต่งทางกายระงับลงจะทำให้มีการปรุงแต่งทางวาจาระงับลงและแน่นอนว่าจะทำให้มีการปรุงแต่งทางใจระงับลงการนึกถึงพุทโธนี่เป็นการปรุงแต่งทางใจแน่นอนการนึกถึงลมหายใจนี่เป็นการปรุงแต่งทางกายแน่นอนนี่ก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาแน่นอน3ช่องทางนี้ระงับลงก่อนเริ่มจากด้วยสติเราตั้งขึ้นไว้จิตเริ่มรวมลงเนี่ย3ช่องทางกายวาจาใจหัวของมันเนี่ยมันเริ่มระงับลงระงับลงอะไรที่มันจะระงับก่อนอะไรมันหยาบๆเนี่ยมันระงับไปก่อนเลยทั้งวังอย่างเขาจะชำระทำความสะอาดอะไรที่เหมือนว่าให้มันละเอียดลอลงไปเนี่ย ก็เริ่มจากสิ่งที่หยาบๆไปก่อนล้างท้องเอาก็ล้างเอาเศษดินเศษหินก้อนกรวดอะไรเงี้ยออกไปก่อนถึงจะค่อยมากำจัดทรายอย่างหยาบกรวดอย่างละเอียดแล้วก็ค่อยเป็นทรายอย่างละเอียดไปได้ทีละขั้นละขั้นเช่นเดียวกันการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่มันหยาบๆเนี่ยเป็นอะไรก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยนี่คือพวกที่ประพฤติผิดในทางกายหยาบๆนี่กำจัดออกไปศีลเราจะรักษาได้โดยอัตโนมัติท่านผู้ฟังไม่ได้ต้องฝืนแต่ว่ามันเป็นตามกระบวนการของเขาเริ่มจากสติของเรามันจะเป็นอย่างนี้พอเราตั้งสติขึ้นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะจากที่จะกินเหล้าก็รู้สึกว่าไม่อยากกินมันละจากที่จะประพฤติผิดในกามก็ลดลงน้อยลงไม่ไปละทางวาจานี่ก็เริ่มเป็นคนตรงมากขึ้นตรงทางวาจาก็คำไหนคำนั้นมีวาจาที่เชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกรวมถึงการพูดจาที่ว่าจากหยาบๆที่มันยังไม่สงบระงับยังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยก็พูดเรื่องตลกโปกฮาพูดเรื่องปรารภกามพูดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่มาเอามันอย่างเดียวพูดสะใจอย่างเดียวพูดเหน็บเขาอย่างเดียวเนี่ยคำพูดนี่มันก็ลดลงระงับลงหรือว่าระงับทางวาจาหยาบๆเนี่ยระงับก่อนคำพูดเหลืออะไรถ้าระงับพวกนั้นไปก็เหลือวาจาที่ตรงๆพูดจาแล้วฟังเข้าท่านะฟังดูมีเหตุผลเป็นวาจาที่เชื่อถือได้มีหลักการมีหลักฐานต่างๆมากดีและที่สำคัญตำฟังในทางใจมันก็ละเอียดลงด้วยมีความระงับลงด้วยความคิดนึกนั่นไงความคิดนึกที่ว่าจะเป็นไปในทางกามคิดไม่พอใจคนนั้นคนนี้ทางพยาบาทคิดแผนนั่นนี่โน่นที่มันไม่ดีคิดตำหนิคนนั้นด่าคนนี้นี่เปล่าถ้าแบบว่ายังไม่ได้พูดนะแค่คิดในใจเนี่ยมันก็ระงับลงไปด้วยระงับลงไปด้วยอะไรก็ด้วยสมาธิไงเป็นผลของอะไรสมาธิเนี่ยสติไงสติคืออะไรนะคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ถ้าที่เราจะไประลึกถึงเรื่องกามเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องที่คิดนึกระลึกถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เป็นมิจฉาสติก็ได้ในที่นี้เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตรงไหนของพระพุทธเจ้าตัวท่านไม่อยู่แล้วเอาคุณของท่านคุณในข้อไหนมีมากมายคุณในข้อพุทโธนี่แหละเริ่มต้นทำยังไงเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจก็ระลึกนึกถึงพุทโธแล้วสมาธิเกิดมีความระงับลงทางกายทางวาจาและทางใจสามช่องต่างสิ่งหยาบๆนั้นระงับลงไปก่อนสิ่งหยาบๆระงับลงไปความวุ่นวายความขัดข้องก็ลดลงไปเหลือแต่ความที่มันไม่วุ่นวายความที่มันไม่ข้องขัดท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับยสกุลบุตรให้เห็นถึงความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องเห็นได้ยังไงตามลำดับมานี่แหละท่านผู้ฟังเริ่มมาจากเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือโทษของกามทั้งหลายคนเราเห็นโทษของกามเนี่ยมันเปิดโล่งเลยคือมันรู้แล้วว่าโอ้นี่เป็นทางแน่สิ่งที่เป็นกามนี่มีโทษแน่ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ไปหันหากามในส่วนอื่นคือถ้าประสาทหลังนี้มันวุ่นวายเอาไปประสาทอีกหลังหนึ่งคนนี้มันไม่ดีไปคบกับคนหนึ่งกินร้านนี้ไม่ดีไปกินอีกร้านหนึ่งแล้วถ้าบอกว่าที่นั่นมันไม่ดีอีกมันก็วนต่อไปเนี่ยมันยังไม่หลุดออกตัดขาดสลัดเจ้ากามออกได้บางทีมันเหนียวตัววังกามเนี่ยนะมันยืดมันหนืดเหมือนถอนสายบัวนี่แหละคือเด็ดก้านบัวมันจะมีสายยืดหนืดไปเนี่ยกามบางทีเราคิดว่าเออเราจะตัดจะละมันบางทีมันก็ยังกลับติดตามมาได้ทำไงก็ทำซ้ำอีกทำฝังตัดอีกหักอีกละอีกพยายามเข้าพยายามด้วยอะไรตัวด้วยเครื่องมือด้วยวิธีการไม่ถูกมันก็มีสายมากมีเครื่องเรียงระยางมากทำไม่ถูกนั้นคือทำด้วยการหลีกออกจากกามไม่ได้ไปหากามเพิ่มขึ้นไม่ได้ไปหาปัญหาเพิ่มขึ้นแต่ให้หลีกออกจากกามพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องของเนกขัมมะคืออานิสงส์ในการหลีกออกจากกามโอ้จิตใจนี้มีความผ่องใสมีความชุ่มเย็นมีความร่าเริงปราศจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆอย่างเราเวลาที่เราตั้งสติขึ้นนี่ไม่ได้คิดนึกเรื่องอื่นใดๆเลยยกไว้ก่อนเนาะเอามาคิดนึกไว้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธตั้งสติไว้นี่ไอ้สิ่งที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นถ้าคุณคิดเรื่องอาหารบางทีเรื่องการมันตามมาได้แต่คุณคิดเรื่องคนที่ทำให้เราไม่พอใจทำให้เรากลุ้มใจบางทีความพยาบาทความขัดเคืองมันตามมาได้แต่คิดถึงเสือถึงหมอนบางทีความง่วงซึมมันตามมาได้คิดถึงเรื่องการงานบางทีความฟุ้งซ่านมันตามมาได้คิดถึงเรื่องคนนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้บางทีความเคลือบแคลงความสงสัยไม่ลงใจมันตามมาได้แต่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันคิดนึกอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยนะนิวรณ์อะไรต่างๆนี่มันระงับลงไปละความเศร้าหมองอะไรต่างๆระงับลงไปละจิตใจนั้นก็มีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานชุ่มเย็นพอมีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานชุ่มเย็นให้เราเห็นตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังเห็นตามความเป็นจริงแบบไหนคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภายนอกภายในของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองโดยส่วนเดียวเท่านั้นแต่มันต้องเกิดขึ้นด้วยการที่ประกอบกันอาศัยกันกับสิ่งอื่นๆต่างๆทุกอย่างอย่างเช่นเสียงที่เราได้ยินอยู่นี่เออถ้ามันไม่มีหูเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเสียงแน่หรือถ้าเรามีหูแต่ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันไม่มีเราก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่ดีเออมันต้องอาศัยสิ่งอื่นประกอบกันขึ้นมานะมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยตัวของมันเองหรือแม้แต่ความคิดของเราเอ้าคุณคิดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเรื่องอื่นไม่คิดจะคิดเรื่องพุทโธอย่างเดียวของพุทโธนี่มาจากไหนเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโอไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองส่วนเดียว เราบอกว่านี่ความคิดของเราเอาความคิดของเราคุณเกิดขึ้นมาได้ยังไงความคิดนี้มันก็ต้องอาศัยช่องทางคือใจดูหุ่นยนต์มันคิดได้ที่ไหนมันไม่ได้คิดแบบชนิดที่เป็น cognitive แบบระลึกได้เองแต่มันก็ต้องคิดตามที่เขาสร้างโปรแกรมเอาไว้เขาก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นเกิดไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้หรอกตามฝั่งที่ว่ามันจะมีขึ้นอุบัติขึ้นได้ด้วยตัวมันเองส่วนเดียวในที่ว่าส่วนเดียวเนี่ยบางทีเราจะดูไม่ครอบคลุมไงเราคิดว่าเออนี่ตั้งอยู่ได้โดยส่วนเดียวแต่เราแยกแยะแจกแจงออกพิจารณาลึกลงไปดูเนี่ยโอ้มันไม่ได้ประกอบด้วยส่วนเดียวมันประกอบด้วยส่วนนี้ด้วยส่วนนั้นด้วยไอ้ความที่มันประกอบกันนี่แหละเราก็จึงเรียกเป็นชื่อขึ้นมาเช่นแต่พระมาพูดทางวิทยุเขาก็จะสมมติเรียกว่าอันนี้เป็นเทศเอ้าแต่ถ้าบอกว่านักร้องมาพูดด้วยจังหวะแบบนี้เขาก็สมมติว่านี่เป็นเสียงร้องโอ้ยมันก็เป็นเสียงเหมือนกันน่ะมันก็ผ่านทางหูผ่านทางหลอดลมผ่านทางคอเหมือนกันน่ะแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่สมมติเอานั่นแหละโอ้ของสมมติท่านผู้ฟังของที่มาสมมติเรียกเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะความที่คุณจะเข้าใจไปยังไงยังไงก็เรียกกันไปตั้งชื่อมันขึ้นมาสมมติกันเอาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นได้ไม่ได้จะคงอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยส่วนเดียวอย่างตลอดกาลเพราะถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปคุณก็เรียกชื่อเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นถ้าบอกว่าเสียงมันเบาลงจากที่ว่าฟังกันเข้าใจเสียงนั้นกลายเป็นเสียง noise กลายเป็นเสียงรบกวนแต่มันเบาลงเป็นเสียง background ดีไม่ดีชื่อเรียกแบบนั้นแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้จะตั้งอยู่คงอยู่ได้อยู่ตลอดเวลามีสิ่งประกอบอาศัยสิ่งอื่นเกิดไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองเดียวโดดทิ่มลงมาในกายของเรานี่กายของเรานี้ก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองโดดต้องอาศัยอาหารนะถ้าไม่กินข้าวลองดูสิไม่พอนานเดี๋ยวได้ตายเอาไม่ต้องรอถึงกินข้าวเอาอากาศตรงนี้แหละหายใจนี่ร่างกายเราประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำนี่หมายถึงอาหารที่กินเข้าไปไฟนี่หมายถึงความร้อนความอบอุ่นต้องรักษาให้ร่างกายอยู่เป็นแบบนี้ที่อุณหภูมินี่ลมนี่คืออากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละถ้าขาด4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งรวมประกอบกันอยู่ไม่ได้ความเป็นกายของเราตัวของเรามันก็ดำรงอยู่ไม่ได้ถึงก็จะมาสมมุติเรียกชื่อนั้นนามสกุลนี้มันก็สมมุติตามว่าเออนี่คุณเป็นลูกคนนี้นะคุณก็ชื่อนี้แต่ว่ากายเราหรือกายคุณเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันอาศัยเหตุปัจจัยแบบเดียวกันมาเหตุปัจจัยลงล็อกกันตับของคนนี้ยังเปลี่ยนใส่ตับของคนนั้นหัวใจคนโน้นก็เอาขึ้นเครื่องบินไปลงจังหวัดนั้นเปลี่ยนใส่กันได้เหมือนชิ้นส่วนอะไรนี่เลยในต่างประเทศเนี่ยเขาทดลองเปลี่ยนหัววัวเปลี่ยนสมองเปลี่ยนทั้งหัวกันเลยเนี่ยเขายังเปลี่ยนกันได้มาแล้วคือเหมือนอะไรรถยนต์กันว่าอย่างนี้เถอะเพราะความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจึงไม่มีไงมันจึงไม่ใช่ตัวของมันเองจริงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงกันได้มันขึ้นกับสิ่งอื่นได้เหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนไปความจริงข้อนี้ให้เราสังเกตดูให้เราสังเกตดูเราจะสังเกตเห็นความจริงในข้อนี้ได้ที่คุณนั้นจะต้องมีความสงบระงับบ้างปราศจากนิวรณ์ความเศร้าหมองต่างๆจะมีความร่าเริงแจ่มใสไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ข้องขัดเอาจิตเราดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดอาศัยสิ่งอื่นเกิดเนี่ยมันจะไม่ดับลงไปได้ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นน่ะไม่มีหรอกถ้ามันเป็นเงื่อนไขของมันเป็นธรรมดาแบบนี้มาด้วยความที่เกิดแล้วมันก็ต้องเป็นเงื่อนไขธรรมดาแบบนี้มันไปที่ให้มันดับไปได้แต่เงื่อนไขมันหายไปเปลี่ยนแปลงไปความมีอยู่คงอยู่ของมันก็ดับไปนี่ก็ธรรมดาเป็นเงื่อนไขของมันธรรมดาเนี่ยนะคือเป็นเงื่อนไขของมันมาเงื่อนไขตรงนี้เ คือความจริงนั่นเองความจริงที่ถ้าเราสังเกตไม่เห็นเนี่ยเราก็จะมีความชุ่มย้อมยึดถือไปในกามนั้นก็เรียกว่ากามุปาทานความยึดถือคือกามหรือกิเลสมันไม่ได้โง่ทุกฝั่งมันฉลาดกิเลสมันไม่ได้หยาบทุกฝั่งละเอียดมันก็มีมันก็มีกิเลสอย่างละเอียดอื่นๆที่ทำให้เกิดความยึดถือคือทิฏฐิทำให้เกิดความยึดถือในอวิชชาความยึดถือว่าตัวตนของตนจิตเราละเอียดลงไปเท่าไหร่กิเลสความยึดถือมันก็ละเอียดลงไปตามกันเพราะว่ารากของมันที่ละเอียดละเอียดไปในระดับเดียวกันกับจิตนั่นก็คืออวิชชาอวิชชาก็เป็นผลของการสะสมสั่งสมซึ่งการสะสมสั่งสมก็อยู่ในจิตของเราจิตของเรามีอวิชชาแฝงอยู่มันก็ผลิตผลเปลี่ยนแปลงออกมามีการปรุงแต่งตามอะไรกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาจากอะไรผัสสะต่างๆถ้าผัสสะต่างๆเราไม่มีสติตั้งรักษาเอาไว้มันก็เผลอได้ประมาทได้ประมาทแล้วกิเลสก็เกิดช่องนั้นแหละเราจะรักษาไม่ให้เราประมาทก็รักษาเริ่มต้นที่สตินั่นแหละพอเราเริ่มต้นที่สติตั้งเอาไว้ไม่เผลอเลยไม่หลงลืมไม่ประมาทกุศลธรรมการรักษาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นการเน้นตามความเป็นจริงได้ก็ตรงหูนั้นตรงตานั้นความจริงคือวิชาก็ปรากฏขึ้นได้ณที่นั้นนั้นนั้นนั้นความจริงในข้อนี้จึงเกิดขึ้นกับท่านยาสักกุลบุตรดมวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเหมือนกันและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมคือการนำธรรมะมาปฏิบัติให้เข้าไปสู่ในใจของเราให้จิตที่มีความเป็นประพัฒสอนนั้นผ่องใสขึ้นมีความเย็นขึ้นมีความเข้าใจในธรรมะได้มากขึ้นนั่นเองช่วงการเข้าใจธรรมะนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร